الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة توبہ کی تقریباً 36 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 37ویں آیت میں جو بات بیان ہوئی تھی اس کا ہم نے مضمون کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کی حرمت کا، 4 مہینوں کے احترام کا حکم فرمایا تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، پھر محرم اور اس کے بعد رجب. 3 مہینے لگاتار تھے اور 1 مہینہ جدا تھا. تو کفار بھی ان کا ادب کرتے تھے اور اس میں عموماً جنگ وغیرہ بند کر دیا کرتے تھے، لیکن پھر کفار کا یہ طریقہ شروع ہوا کہ اگر یہ حالت جنگ میں ہوتے اور یہ محترم مہینے درمیان میں آ جاتے تو یہ ان احترام والے مہینوں کی آمد کو ناگوار سمجھتے، اور پھر ان کی مشاورت یہ ہوتی تھی کہ ہم ان مہینوں کی حرمت کو کسی اور مہینے میں منتقل کر دیتے ہیں. لہذا اگر جنگ کے دوران مثال کے طور پہ ذیقعدہ کا مہینہ آ گیا تو جنگ جاری رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی ہم نے حرمت یا اس کا احترام سفر کو دے دیا، سفر کے مہینے کو. تو نبی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت فرمائی. لہذا ارشاد فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، محض مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں ایک زیادتی ہے. یضل به الذین کفروا، گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ان کو جو کافر ہوئے. یحلونہ عاما، یہ 1 مہینے 1 سال اسے حلال ٹھہراتے ہیں. ویحرمونہ عاما، اور 1 مہینے اس کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں. لیواطئوا عدت ما حرم اللہ، یہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ یہ مہینے اس گنتی کے برابر ہو جائیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا. یعنی جو اللہ نے حرام فرمائی، نے جن کا احترام کا حکم دیا، وہ گنتی پوری ہو جائے. تو یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد دوسرے مہینوں میں حرمت کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ 4 مہینوں کی گنتی پوری ہو جائے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو انہوں نے حلال ٹھہرا لیا اس چیز کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام ٹھہرایا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی، یعنی ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں مزین کر دیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید غیبی ہٹا لی اور شیطان نے اپنا کام کیا اور انہیں اس کام میں ہی مطلب ایک اپنی بھلائی نظر آئی اور یہ کام بھلے محسوس ہوئے، کیونکہ جب وہ جنگ جاری رکھتے تھے بعض اوقات فتح پا لیا کرتے تھے، ان حرمت والے مہینوں میں انہیں کافی نفع ہو جاتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کیا کہ احترام بھی ہو گیا اور ہم جنگ کے ذریعے مالی فوائد بھی ہم نے حاصل کر لیے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات کو سننے کے بعد ہم بھی ان میں کوئی ہیلے بہانے نکال کر اور اپنے لیے کوئی ایسی جوازی صورتیں اختیار کرنے کی کوشش کریں جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اجازت نہیں ہے. تو جو واضح طور پہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اس کو ہمیں ضرور پورا کرنا ہوگا، اور اس میں اس قسم کے تاویلات کرنا جن تاویلات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تسلیم نہیں کرتے، ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے شاید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا کہ جب کہا جائے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین میں بھاری ہو کر بیٹھ جاتے ہو، یعنی بوجھ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو. یہ آیت کریمہ اصل میں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو شاہ روم ہے وہ اور جو عرب کے کفار تھے، نصرانی وغیرہ تھے، ان لوگوں نے بھی مل کر منصوبہ بنایا کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی تیار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ جو زمانہ تھا بہت تنگ دستی کا تھا، قحط سالی بھی بہت زیادہ تھی اور گرمی شدید تھی. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو خصوصاً منافقین تو پیچھے ہٹ گئے اور کچھ مسلمانوں پر بھی یہ بات گرا گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو رنج ہوا اور اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں. یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تمام مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نصف مال بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور کثیر مال غزوے کے لیے دیا، جہاد کے لیے دیا تھا، اس میں 10,000 دینار تو یکمش تھے اور کئی ہزاروں صحابہ کو انہوں نے اونٹ وغیرہ اور سامان جہاد فراہم کیا تھا۔ تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ مالکم تمہارے لیے، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب کہا جائے تمہارے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بھاری ہو کر زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرات الا قلیل، تو پھر یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا جو مال و متاع ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی آخرت دائمی رہنے والی ہے اور وہ مطلب قیمتی بھی ہے اور دنیا بے قیمت ہے اور عارضی ہے، اس کے لیے آخرت کو فراموش کر دینا ایک سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن فنا ہو جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن باقی رہنے والی، تب بھی عقل کا تقاضا یہی تھا کہ باقی رہنے والی مٹی کو فنا ہو جانے والے سونے پر فوقیت دی جائے، لیکن معاملہ الٹا ہے کہ یہاں فنا ہونے والی مٹی ہے اور عارضی ہے، اور وہاں باقی رہنے والا سونا ہے اور وہ دائمی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے باوجود انسان یہاں کی مٹی کو وہاں کے سونے پر فوقیت دے دیتا ہے۔ تو بہرحال ان کفار، یہ جو منافقین تھے، یہ خصوصی طور پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بعض جیسے بھی آگے آیات آئیں گی کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اور قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کیے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، دوسرے نے کہا مجھے یہ مسئلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشم پوشی فرماتے ہوئے ان کو اجازت مرحمت فرما دی اور یہ رک گئے، لیکن بعد میں ان کے اوپر پھر عتاب نازل ہوا کیونکہ ان کا رکنا وہ ہیلے بہانے کر کے تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرفت نہیں فرمائی اور ان کو اجازت دے دی تھی۔ بعد میں ان کے اوپر وعیدات نازل ہوئیں کہ یہ اللہ کی راہ سے کیوں پیچھے ہٹے تھے، جیسے آگے بھی تذکرہ آئے گا۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم کوچ نہیں کرو گے، اگر اس سفر پہ نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، یعنی تمہیں ہٹا دے گا اور کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ تبدیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ فرما دیا گیا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہو تو تمہارا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے نوازا، چنانچہ اگر تم اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو بدل دے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جائے گی اور اخروی درجات حاصل کرے گی۔ الا تنصروه، اگر تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ اذا اخرجہ الذین کفروا، جس وقت انہیں نکالا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، یعنی یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ دار الندوہ میں تمام کفار سرداران قریش جو تھے بڑے بڑے وہ جمع ہوئے اور شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں وہاں پر آیا اور اس نے بھی مشاورت میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ جب سب نے اپنے اپنے معاملات بیان کیے، کسی نے کہا کہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں، یہاں سے باہر کر دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم مقید کر دیتے ہیں، تو اس نے سب کا رد کیا۔ اور جب ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم قریش کے مختلف جو قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور یہ سب ایک ساتھ حملہ کر کے معاذ اللہ محمد کو شہید کریں گے، تو پھر ان کی جو قوم بنی ہاشم ہے، ان کا قبیلہ ہے، یہ سب سے بدلہ نہیں لے سکے گا اور اس طرح معاملہ بھی ہمارا ہو جائے گا اور ہماری گرفت بھی نہیں ہوگی، مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس کو یہ شیطان نے بڑا پسند کیا اور کہا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر عطا فرمائی کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا جانے والا ہے، لہذا آپ راتوں رات نکل جائیے۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ تو جس وقت آپ وہاں سے نکلے تو کفار محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور اللہ کی عطا سے آپ نکلتے چلے گئے، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے حکم سے ہی آپ نے ایک مٹی مٹھی کی مٹھی مٹی اٹھا کر یہ ان پر پھینکی تھی اور ان کے سب کے سروں پہ مٹی پڑ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ ہم تو ان کو انتظار کر رہے ہیں کہ باہر نکلے تو حملہ کریں۔ تو شیطان نے کہا کہ بے وقوف ہو، وہ تو تمہارے سر پہ مٹی ڈال کے چلے گئے، اب جو ہاتھ مارا تو مٹی تھی۔ پھر ان لوگوں نے نبی کریم کا پیچھا کیا، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غار میں تشریف لے گئے جس کو غار ثور کہتے ہیں، مشہور غار ہے، اور یہ ایسی تھی کہ اس طرح پہاڑ پہ چڑھ کے گہرائی کے اندر تھی۔ تو جب آپ اندر تشریف لے گئے تو بحکم الہی مکڑی نے فوراً اس غار کے آگے جالہ بن دیا تھا، اور ایک کبوتری نے آ کر وہاں پر دو انڈے دے دیے تھے۔ جب کفار وہاں سے گزرے تو چونکہ غار میں اندھیرا تھا اس لیے وہ اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور انڈے دیکھ کر کبوتری کے اور جالہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر اس میں گئے ہوتے ضرور جالہ ٹوٹا ہوتا، انڈے ٹوٹ جاتے، لہذا یہاں نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ اندر تو اندھیرا تھا، باہر لیکن اجالا تھا، شخص جو کھڑا تھا نظر آ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرگوشی میں عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس وقت نبی کریم نے ان کو تسلی دی کہ آپ بالکل غم نہ کریں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی پورے واقعے کو اللہ نے یہاں پر مختصر الفاظ میں بیان فرمایا کہ الا تنصروہ، اگر تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، ساتھ نہیں دو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت نکالا آپ کو ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی جب نکالا انہوں نے وہ دو میں سے دوسرے کو، اذ ہما فی الغار، جس وقت یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت کہا اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لصاحبہ اپنے ساتھی کے لیے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ بالکل غم نہ کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنا سکینہ تسکین کو نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی اس لشکر کے ساتھ مدد کی جس کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کو نازل کیا جس سے تسکین خاطر حاصل ہوئی، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بات کو جو کافر ہوئے پست کر دیا، کہ ان کے جو کفری اقوال تھے یا نبی کریم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے جو قول تھے سب کو پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کے کلمات بلند و بالا ہیں، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل اللہ، اب پھر یہ غزوہ تبوک کا دوبارہ اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا کہ تم گھروں سے کوچ کرو، خفافاً، چاہے ہلکی جان کے ساتھ، و ثقالاً، چاہے بھاری جان کے ساتھ۔ یہ خفافاً مانے یعنی خوش دلی کے ساتھ تم نکلو، و ثقالاً، یا تمہارے دل پر بوجھ ہو، تم اس نکلنے کو گرا محسوس کر رہے ہو، تم حالات کے اعتبار سے اس کو ناگوار محسوس کر رہے ہو، لیکن گھر سے ضرور نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اگر یہ کوئی قریبی مال ہوتا یا سفر درمیانہ ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ منافقین کی مذمت میں آیت نازل ہوئی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی قریبی مال کا معاملہ ہوتا کہ ان کو قریبی مال ملنے کی امید ہوتی یا پھر سفر ان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا تو ضرور پھر آپ کے ساتھ یہ چل لیتے، لیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن ان پر مشقت کا راستہ بڑا طویل ہو گیا، یعنی ان کو بڑا دور محسوس ہوا کہ اتنی دور ہم غزوہ تبوک پر جائیں گے اور وہاں جا کر پھر ہمیں سب کچھ یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو حالانکہ غزوہ تبوک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں تبوک کے مقام پر آپ چشمے پر پہنچے تھے، اور وہاں پر چشمہ بالکل خشک ہونے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی پی کر کلی مبارکہ اس پانی میں ڈالی تو چشمہ جاری ہو گیا تھا، اور پھر جو وہ بادشاہ روم تھا وہ حرقل اس کا نام لکھا ہے، تو وہ چونکہ جانتا تھا, اس کو یقین تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, تو وہ سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطراف میں بھیجا, اور وہاں پر پھر باقاعدہ حملے ہوئے, اور مختلف جو اطراف کے لوگ تھے جیسے دومت الجندل, ایک مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں لشکر بھیجا گیا, اور وہاں پر پھر وہ جو بادشاہ وغیرہ تھا, جو امیر تھا, اس نے صلح کی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا. اس طرح وہاں سے مال غنیمت ہی حاصل ہوا, فائدہ حاصل ہوا. جب یہ واپس آئے تو پھر یہ منافقین کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں ساتھ جانا چاہیے تھا تو فائدہ ہوتا. تو اب یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر انہوں نے اپنی عذر خواہی کی کوشش کی. اس کو آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, یہ اب ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائیں گے. یہ غیبی خبر تھی کہ جب آپ جائیں گے یہ قسمیں کھائیں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, یعنی کیا قسم کھائیں گے کہ اگر ہماری قدرت و اختیار میں ہوتا تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ, یہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں. تو یہ واقعی اپنی جانوں کو ہلاک کرنے والے تھے کہ ایک تو جہاد سے دور ہوئے, اور دوسرا پھر بارگاہ رسالت میں آ کر اللہ تعالی کے نام, محترم نام کو ذکر کر کے جھوٹی قسم کھانا, یقینی سی بات ہے سبب ہلاکت تھا. عفا اللہ عنکا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کرے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے. لما اذنت لہم, آپ اے حبیب آپ نے ان کو پہلے کیوں اجازت دے دی تھی, یعنی جب یہ عذر خواہی کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ مجھے یہ عذر ہے, کسی نے کہا مجھے یہ عذر ہے, جیسے کہ قیس نام کا جند بن قیس ایک منافق تھا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں, اگر میں روم کی سائڈ پہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور میں آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں, تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس جہاد میں نہ جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تھا. تو اس طرح کئی لوگوں کو نبی کریم نے جانتے بوجھتے اجازت مرحمت فرمائی, کیونکہ آپ یہ تمام معاملات اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ ان کو اجازت دینا ہی مشیت الہی ہے. جیسے کہ آگے آپ یہ دیکھیے گا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ حقیقتاً یہ نبی کریم کی اجازت سے نہیں رکے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت یہ تھی کہ ان کے نفاق کی وجہ سے ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس سعادت کی حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائی تھی. لہذا ارشاد فرمایا کہ لما اذنت لہم, آپ نے انہیں کیوں اجازت دی, حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں, اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو, یعنی ان کو امتحان میں مبتلا ہونے دیتے. آپ نے اجازت دے دی تو ایک طریقے سے ان پہ پردہ ہو گیا, اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو سچ اور جھوٹ سب واضح ہو جاتا. یعنی یہ آپ کی اجازت سے نہیں رکے, بلکہ انہوں نے تو پہلے ہی رکنا تھا. اگر آپ ان کو کہتے کہ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں, یہ پھر بھی ہیلا بہانہ کر کے رکے جاتے اور آپ کی نافرمانی کرتے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم وأنفسہم, اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے اس چیز کی کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں. یعنی اجازت طلب کرتے ہیں کس کی, چھٹی کی, یعنی رخصت کی اجازت طلب نہیں کریں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں. تو یہ گویا کہ ایک فرق بیان فرما دیا کہ یہ منافقین تو رخصت مانگ رہے ہیں, اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر, یہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے سلسلے میں کبھی آپ سے رخصت طلب نہیں کریں گے. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, محض آپ سے تو رخصت کی اجازت وہی مانگیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, جیسے کہ منافقین تھے. وارتابت قلوبهم, اور ان کے قلوب شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. فہم فی ریبہم یترددون, تو یہ اپنے شک میں تردد کا شکار ہیں, ڈاوا ڈول ہیں. کبھی دل کہتا ہے کہ ساتھ جائیں فائدے ہوں گے, کبھی دل کہتا ہے کہ اتنا سخت موسم ہے اور وہاں کی فوج اتنی بڑی ہے, مسلمان ہار جائیں گے ہم بھی مارے جائیں گے, اور پتہ نہیں حق پر ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں غلبہ ملے گا نہیں ملے گا. اس طرح کئی شکوک و شبہات تھے جن کی بنا پر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. ولو اراد الخروج, اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے, اگر ان کا ارادہ یہی ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو آن کرتے، اس کے لیے پھر کوشش کرتے اور تیاری کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا کہ یہ جائیں، اللہ کو یہ ناپسند ہوا. فَثَبَّطَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کاہلی بھر دی. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور انہیں کہا گیا کہ تم پیچھے جو رہ جانے والے ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. پیچھے رہ جانے والے یعنی عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے وغیرہ تھے، ضعیف لوگ تھے، کمزور بیمار وغیرہ تھے. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا جانا منظور نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ساتھ جاتے تو آگے خود بیان فرمایا کہ یہ شرارت ہی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سستی کاہلی بھر دی اور جذبہ جہاد ان کے قلوب سے نکال لیا، تو یہ لوگوں کے پیچھے رہ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ مشیت الہی تھی، خاص کوئی ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم کی اجازت کی بنا پر ایسا ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ کوئی عتاب وغیرہ نازل ہوا تھا. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.